hey hey. Çekemedim Akça kızın göçünü. Sırma saçlar bırak dönsün döşünü, döşünü agız döşünü. Sırma saçlar bırak dönsün döşünü, döşünü agız döşünü. Gülü geçeyim agız geçeyim.